Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabi kitabullah. Ve eftalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibehâ finnâr. Neûzübillah. Ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl men eddâ ilâ ümmeti hadîsen litukâme bihi sünneten ev tüsleme bihi bid'atun fehüve fil cenne. Littukame bihi sünnetun ev tüsleme bihi bid'atun fehüve fil cenne. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemân kâl. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, selamı, bereketi, lütfu, keremi cümlenizin üzerine olsun. Amin. Allahu Teala Hazretleri yaptığınız ibadetleri kabul eylesin. Amin. Rahmetine, ikramına, lütfuna vesile eylesin. Amin. Dualarınızı kabul eylesin. Amin. Hacetlerinizi reva eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadisi şeriflerinden bir nebze, bir demet hocamız Ahmet Ziyaddin-i Gümüşhanevi Hazretlerinin Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına, izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu paki için ve onun cümle mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ve hasseten ümmet-i Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve meşayih-i Turuk-ı Aliye'mizin cümlesinin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin, tabilerinin, müntesiplerinin ruhları için, okuduğumuz eseri telif ve cem eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, kendisinden feyz aldığımız Muhammed Said-i Bursevi hocamızın ruhu için, şu içinde hadisi şerif okuduğumuz caminin banisi İskender Paşa'nın ruhu için, bu caminin çevresinde yatanların ruhu için, bu caminin içinden gelmiş geçmiş olan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, hatiplerin, cemaatin ruhları için, bu beldede metfun bulunan Evliyaullah'ın, sahabe-i kiramın, Evliyaullah'ın, sair müminin-i müminatın ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhlarına hediye olsun diye, hayatta olan biz Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, salih ameller işleyip, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dersin başında metnini okumuş olduğumuz hadisi şerifi Cabir Hazretleri rivayet eylemiş. Beyhaki'de de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde kendisinin hadislerini öğrenip başkalarına nakletmenin fazileti hakkında bizi irşad ediyor. Yani şu anda bizim yaptığımız iş nedir? Peygamber Efendimizin hadislerini okumak. Bu hadisleri okumak, dinlemek ve ondan sonra başkalarına nakletmek. Bunun fazlı, keremi, faydası nedir? Bu hadis-i şerifte göreceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, men edda ila ümmeti hadisen. Her kim ki benim ümmetime bir hadis rivayet eder, verir, nakleder. Hadis, Arapçada söz demek. Cem'i ehadis gelir. Tabi burada hadis diyor ama maksat lanetleyen bir kimsenin sözü değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadisi. Kim benim ümmetime benim hadisimi naklederse demek. Kim benim ümmetime bir hadis nakleder, tediye eyler, verir, nakleder, öğretirse, neden? Litukame bihi sünnetün. Onunla bir sünnet yerine gelsin, ifa edilir olsun, ikame olunsun, tatbik olunsun diye. Öğrensinler de bu sünneti yapsınlar diye. Ev veyahut da tüsleme, pentekse ile tüsleme bihi bid'atün. Bir bid'atın gedik açılsın, önü alınsın, gediği kapatılsın diye bu hadisi şerifi kim öğretirse fehüve fil cenneti. Böyle yapan bir kimse cennettedir. O halde yaptığımız işin ehemmiyetini bilelim. Ne yapıyoruz? Bu kürsüden hocamızdan aldığımız emir üzerine ve hocalarımızın adetini devam ettirmek üzere hadis okuyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini dinliyorsunuz. Neden dinliyorsunuz? Ya bu sünnet tatbik edilsin, hem kendim tatbik edeyim hem de başkalarına nakledeyim, onlar tatbik etsinler diye. Veyahut da sünnet bilinsin de bid'atların önü kesilsin. İnsanlar yalan yanlış yollarda gitmesinler. Sünnete aykırı ömür sürmesinler, ters işler yapmasınlar, bid'atlara dalmasınlar, dinin aslı esası bozulmasın, Müslümanlar raydan çıkmasın, yoldan sapmasın diye. Kim böyle öğrenirse, fehüve fil cenneti. İşte böyle yapan bir kimse cennetliktir. Demek ki bu hadis-i şerif bizler için bir büyük müjde oldu bu dersin başında. Hem de o kadar büyük bir müjde ki, hadisen diyor, bir hadis bile olsa. Bir hadis bile olsa. Yani bütün hadis-i şeriflerimi benim öğrensin de, dinin aslına, esasına, inceliklerine %100 vakıf olsun da, hakiki, yüksek, derin bir din alimi olsun da, engin bir bilgiye sahip olsun da, o zaman cennete sokarım demiyor. Kim benim ümmetime bir hadisi naklederse, o bakımdan bu hadisi şerifleri can kulağıyla dinlemek lazım. Enes İbni Malik, Malik İbni Enes, Maliki mezhebinin imamı, rahmetullahi aleyh, kendisi aynı zamanda mezhep imamı, fakih, bir taraftan da hadis ravisi, yani Peygamber Efendimiz'den malum, hadisi duyanlar kendinden sonrakilere nakletmişler. Onlar da daha sonrakilere nakletmişler. Biz bu hadisleri onlardan almışız. Aslında biz de sırayla ben bunu şundan duydum, şundan duydum, şundan duydum, şundan duydum diye Peygamber Efendimiz'e kadar kimlerden bize kadar ulaşmışsa bu hadisi söylememiz lazım. Ama önümüzdeki kitap bizi bu zahmetten kurtarıyor. Çünkü o kaynağını gösteriyor, yerini gösteriyor da biz sadece yerini söyleyiverince meseleyi kökünden halletmiş oluyoruz. Eskiden tabii böyle kitaplar yokken Peygamber Efendimiz'in devrinden sonra yaşayanlar kimden aldığını söylerlerdi hadisin. Söylemek zorundaydı. Ona rivayet zinciri, halkası derler. Yani bunu kimden aldın, o kimden duydu, o kimden duydu, o Resulullah'a nasıl bağlanıyor onu bilmek, bildirmek gerekiyordu. Elhamdülillah şimdi kolaylaştı iş. Böyle bir hadis ravisi aynı zamanda Malik, İmam Malik Hazretleri. Hem fakih din bilgini hem muhaddis yani hadis ravisi bir kimse. Kapısına gelip birisi çalıp müracaat edince sorarmış. Ne yapacaksın? Bir dini mesele mi öğrenmek istiyorsun? Evet, bir dini mesele, müşkülüm var, onu soracağım, öğreneceğim deyince sor bakalım dermiş. Cevabını verirmiş, gönderirmiş. Dikkat edin. Hayır, ben dini mesele sormayacağım. Siz hadis ravisisiniz ya, muhaddissiniz ya, siz bana hadis söyleyin, ben sizden hadis yazacağım. Ben de sizden alacağım, ben de nakledeceğim öbür tarafa, hadis nakledeceğim. Ben de hadis topluyorum, sizden hadis rivayeti almak için geldim deyince, peki öyleyse dermiş, buyur içeriye. O şahsı içeri alırmış. Kendisi evin öbür tarafına gidermiş. Tepeden tırnağa bir gusül abdesti alırmış. Efendim şeye, o misafirin girdiği odaya, o zaman ne kadar başka işte kullanmadığı en güzel rahleyi koydururmuş. Üstüne en güzel örtüyü örttürürmüş. Buhurdan yaptırırmış. Güzel kokularla ortalığı kokulandırırmış, hoş kokularla. Kendisi hiç başka zaman giymediği en güzel cübbesini giyermiş. En güzel sarığını sararmış. Kemal-i ciddiyet ile gelir. Orada ben Resulullah'tan filanca nakletmişti. O ötekisinden nakletmiş. Ben filancadan duydum. Resulullah şöyle buyurdu diye ciddi ciddi tane tane hadis rivayet edermiş. Bu kadar ciddi bu iş. Bu kadar önemli. Zaten bu kadar ehemmiyet verilmeseydi, bu kadar itina gösterilmeseydi bu sözler bize kadar gelemezdi. Kelimesi kelimesine gelmesindeki esas amil nedir? Bu ciddiyettir. Onun için ne yaptığımızı bilelim, ne kadar sevaplı bir işi yaptığımızı bilelim. Şimdi kardeşlerim var, tatil, bayram, cuma, pazar günü, efendim şunu bunu bir yere gidiyorlar. Efendim şurayı geziyorlar, burayı geziyorlar. Ama bilseler ki buradaki sevabın ne kadar çok olduğunu, bir bilseler, hocamız öyle derdi, başka yere gitmeyin tatil günü, bu pazar günü, neden pazar günü okunuyor bu hadis-i şerif? Herkes gelebilsin diye, sahil günü olsa gelemez. Herkes gelsin diye şey yapılıyor. Ama herkes bir gezmeye gidiyor, kıra gidiyor, pikniğe gidiyor. Buradaki asıl güzel manevi ziyafeti kaçırıyor. Bu kadar ehemmiyetli bir iş. Allah-u Teala Hazretleri bizi ehli hadis eylesin. Hadisi öğrenen, başkalarına öğreten, kendisi tatbik eden, sünnetin yayılmasına, bid'atın yıkılmasına sebep olan, hayırlı faaliyet gösteren insanlardan eylesin. Amin. Bu İbni Abbas'tan rivayet edilmiş diye kayıt öyle geçiyor. Demin yukarıda başka yere bakmışım. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayeti. Men edda zekate malihi fakat zehebe anhu şerruhu. Bu Cabir İbni Abdullah Hazretlerinden rivayet edilmiş ikinci hadisi şerif. Bu hadis-i şerif de zekat hakkında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, kim malının zekatını öderse, tediye ederse, verirse, müstahak olanlara, fakat zehebe anhu şerruhu, muhakkak ki o malın şerri onun üzerinden gider. Biraz açıklayalım. Demek ki malımızın üzerinde fukaranın hakkı var. Neyle belli? Çok ayetlerle belli. Ve fi envalihim hakkun lissaili vel mahrum. Çok ayetler var zekat hakkında. Malımızda fukaranın hakkı var. Fukaranın hakkı var. Onun için Peygamber Efendimiz öderse diyor, bu hakkı ödeyeceğiz. Boynumuzun borcu. Yani istersen veririm, istemezsen vermem tarzında değil. Bu paramızla, malımızla üzerimize tereddüt eden mali vecibemizi yapacağız, yerine getireceğiz, fakire vereceğiz. Yerine vereceğiz. Nerelere verilmesi gerekiyorsa zekat, bunu vereceğiz. Böyle yaparsak malımızın şerrinden kurtulmuş oluruz. Veyahut üzerimize gelecek şerden yakayı sıyırmış oluruz. Nedir? Eğer bir insan malının zekatını vermezse dünyada malı afetlere uğrar. Birisine anlattılar, yangın çıkmış. Yangın çıkmış, kapalı çarşı yangını. Demişler ki kapalı çarşı yanıyor, duymadın mı? Senin de dükkanın kapalı çarşıda. Demiş ki ben bildiğim kadarıyla malımın zekatını muntazaman verdim demiş. Umarım ki Mevla benim dükkanımı yakmaz. Yangının ortasında tek kalmış dükkanı. O zaman ismini söylemişlerdi, şu anda ismi hatırımda değil. Yine bir başka ihvanımızdan kardeşimiz, ağabeyimiz, büyüğümüz, baba dostumuz kimse vardı. Onun da ben biliyorum, ta dükkanının yanına kadar dükkanlar yandı, o durdu. Orada durdu. Yani onun dükkanına bir zarar gelmedi. Dünyada afetleri olur. Zekatı verilmedi mi malın başına insanın çeşitli felaketler gelir. Ahirette de Allah'a asi olmanın, zekat vermemenin, söz dinlememenin cezasını ayrıca çeker. Biliyorsunuz bunu ne zaman olursa vermek lazım. Yani Ramazan geçti hocam filan demeyin. Ne zaman olsa verilir. Ramazan'da verilir, Ramazan'dan sonra verilir. Malın üzerinden tam bir sene geçince zekat verilecek miktarın onun zekatı verilir. Koyunlar için başkadır, deve, sığır için başkadır efendim. Her şeyin bir nispeti, ölçüsü vardır. İlmihal kitaplarında geniş yazılmıştır. Malınızın zekatını verin. Allahu Teala Hazretleri zekatı verilen malı bereketlendirir. Zekatı verilmediği zaman insanın başına çok çeşitli hem sıkıntılar gelir, hem dertler gelir. Hem de o insan cimrilikten kurtulmuş olmaz. Bir insanın cimrilikten kurtulmuş olmasının ilk şartı, ilk emaresi onun zekat vermesidir. Zekatı vermemiş, cömert değil. Üzerinde kendisinin olmayan malı üzerinde duruyor. Fukaranın malı, malının arasında karışıyor. Zekat, Arapçada temizlemek demek. Zekat temizlemek demek. Neden o verilen paraya zekat ismi verilmiş? Onu çıkartıp verdiğin zaman malın temiz oluyor. Aksi takdirde malın şaibeli kalıyor. Başkasının malı var. Üzerinde başkasına ait mal var senin kasanda, kesende. Senin elinin altında. Utanmıyor musun başkasının malını tasarruf etmeye, vermeye gibi? Kirli oluyor mal yani. Onu bilerek malınızın zekatını vermekten çekinmeyin. Allahu Teala Hazretleri zekatı verilen malı arttırır. Peygamber Efendimiz yeminle söylüyor ki vallahi verilen sadakadan mal azalmaz. Vallahi verilen sadakadan, yani sadaka hem nafile sadakaya geçer hem zekat manasına gelir. Verilen şeyden mal azalmaz. Neden? Allah başka yerden bereket verir, arttırır. Bunu iyice bilin. Çok misaller var. Günümüzden böyle hakiki misaller, olmuş misaller var. Birisi gelmiş bir dükkandan para almak için. Tanıdığımız bir hacı kardeşimiz, kendisi anlattı. Filancanın dükkanına gittim. Demiş ki siz piyasayı dolaşın, alacağınız yerlerden alın, bana akşam gelin. Küçücük dükkanı vardı diyor. Akşamüstü gittik, herhalde o zamanın parasına göre 3-5 bin lira belki verir dedik diyor. Piyasayı da gezdiler, gördüler kimin ne kadar para verdiğini. Küçücük dükkan. Çıkartmış 50 bin lira vermiş. Yani onların umduklarının 10 misli fazlasını vermiş. Hangi zamanda? Mesela bundan 7-8 sene önce. O zaman 50 bin lira vermiş. Verirken de demiş ki inşallah önümüzdeki sene daha çok vereceğim. Bu sene kusurumuna bakmayın, bu kadarcık verdim demiş. Bu da güzel bir şeydir. Hayırlı şeylere şimdiden niyet edin. Zekatımı bu Ramazan'da vermiştim ama önümüzdeki Ramazan'da inşallah gene vereceğim. Daha çok vereceğim filan diye. İyi şeyleri niyet etmekte fayda vardır. Çünkü insan bir hayra niyet edip de yapmazsa bile Allah ona ecir verir. Bunu bilin. İyi şeylere niyet edin önceden. Bir dahaki sene gittik diyor. O şahıs 250 bin lira verdi diyor. Bir senede 250 bin lira vermiş ikinci gidişlerinde. Bir dahaki sene derken bana anlattıkları senede 20 milyon bir yere vermiş. 20 milyon bir yere vermiş. 1-2 milyon da bizim tanıdığımız bir başka yere vermiş. Başka yerlere vermese bile 22 milyon vermiş. 22 milyon zekat verince kendisinin malı ne kadar demek? Allah daha çok vermiş. Demek ki evvelki senelerde hulusu kalp ile 5 bin lira, efendim 50 bin lira filan verirken Allah işini geliştirmiş, milyonlar verecek hale getirmiş. İşte misali, canlı misali. İsterseniz gelin adını söyleyeyim, isterseniz adresini vereyim. İsterseniz gidin kendisine sorun. Yani hep kitaplardan nakledeceğiz, edecek değiliz ya menkabeleri. Zamanımızda olmazsa olur mu? Zamanımızda da Allahu Teala Hazretleri iyi kullara mükafat verir. Eskiden de öyle. Zamanımızda da Allah-u Teala Hazretlerinin çeşitli kerametleri, ikramları kullar üzerinde görülür. Eskiden de görülmüş. Hep kitaplarda değil ki. Allah'ın iyi kulları eskiden de yaşamış, şimdi de var. Sen bilmezsin, ben bilmem ama Allah'ın nice has halis kulları vardır. Senin gafil gafil yatıp uyuduğun zaman da geceliğin gözyaşı döküp ibadet eden, nice hayırların peşinde koşan, nice Allah'a has halis ibadet eden kullar vardır. Sen kendini düzeltmeye bak, hüsnü zan eyle. Men edhale ala müminin süruren fakat serreni. Öbür hadis-i şerife geçtik. Ve men serreni fakat ittehaze indallahi ahden. Ve men ittehaze indallahi ahden felen temessehun naru ebeda. Bu hadis-i şerif de İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Darakutni rivayet etmiş, Ebu Şeyh rivayet etmiş. Daha başka hadis-i şerifler var bu manayı takviye edecek diye hocamız aşağıya not düşmüş. Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men edhale ala müminin süruren, kim bir Müslümana neşe, sürur, sevinç verirse, dahil ederse, gönlüne, kalbine neşe verirse, sevinç verirse, yani bugünkü dilimizin ifadesiyle kim bir Müslümanı sevindirirse, kim bir Müslümanın gönlüne sevindirecek bir şey bahşederse, yaptığı hareketle, gönlünü hoş ederse, gönlünü alırsa, sevindirirse, bakın dikkat edin Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Fakat serreni, muhakkak ki beni sevindirmiş olur. Neden? Müslümanların velisi, sahibi Peygamber Efendimiz de onun için. Sen kendini sahipsiz mi sanıyorsun? Veyahut karşındaki Müslümanı sahipsiz mi sanıyorsun? Hepimizin arkasında Resulullah'ın şefakati var. Sevgisi var. Ona ümmet olursak ne buyuruyor? Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim büyük şefaatim ümmetin büyük günahlar işlemiş kullarına, onlara da erişecek. Şefaati, benim şefaatim li ehlil kebairi min ümmeti. Ümmetimden kebire, büyük günah işlemişlere nasip olacak. Onlara da, yani siz günah işlemişsiniz, çekilin huzurumdan. Gözüm görmesin sizi. Yüzünüzü görmeyeyim demeyecek Resulullah Efendimiz. Yine ümmeti, benim ümmetim, ümmetim, ey ümmetim diye, Ya Rabbi ümmetimi bağışla diye, Miraç'ta yalvardığı gibi, şefakati çok. Onun için sen bir Müslümanı sevindirirsen, Resulullah'ı sevindirmiş olacaksın. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hem de kad kelimesini getirip söylüyor. Fekat serreni. Yani muhakkak manasına. Serreni dese beni sevindirir demek olur. Ama kad serreni diyor. Fekat serreni. Muhakkak beni sevindirmiş olur. Tereddüt olmasın, garantili olsun iş diye. Ve men serreni. Kim ki beni sevindirir? Fekat ittehaze indallahi ahden. Allah indinde bir ahit sahibi olmuş olur. Bir anlaşma sahibi olmuş olur. Allah indinde bir anlaşmaya kavuşmuş olur. Yani nasıl karşılıklı anlaşma yaptığınız zaman hukuka riayet ediliyor, insanlar arasında bir anlaşma olduğu zaman Allah'a karşı bir anlaşma meydana gelmiş oluyor. Ve men ittehaze indallahi ahden, kimin de Allah huzurunda, Allah katında ahdi olursa, anlaşması olmuş olursa, felen temessehun naru ebeda. Asla ona cehennem ateşi değmez. Çünkü Allah'la ahit yapmış, ahitli, anlaşmalı. Allah-u Teala Hazretleri onu cehenneme atmaz. Bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Birbirlerimizi sevindirmeye çalışmamız lazım. Müslümanın gönlünü hoş etmeye, kalp yıkmamaya, kalp kırmamaya çalışmamız lazım. Yani Müslüman kardeşin, akrabanın değil, kendi has kardeşinin değil, kendi çoluk çocuğunun değil, yabancı Müslüman kardeşin, onun bile, tabii derece derece bir de akrabalığı olursa, bir de komşuluğu olursa, bir de daha başka bağlantıları olursa o zaman daha da kuvvetlenir iş. O bakımdan şöyle nasıl olur da gönül alırım, nasıl olur da kalp yaparım, nasıl olur da bir insanı sevindiririm diye ona bakın. İkram edin, yerinizi ikram edin, buyurun sen otur deyin. cebinizde bir şey varsa onu ikram edin. Buyur beraber bir çay içelim deyin. Bu akşam bize de tuz ekmek yiyelim, çorba içelim buyur deyin. Veyahut size bir yardım olur mu deyin. Efendim rahatsızsa ziyaretine gidin. Bir sıkıntılı zamanda yardımına koşun. Ağır bir yük taşıyorsa yarısını ben taşıyayım deyin. Yani yarım elma gönül alma, gönül almaya çalışın. Gönül alıp kalp yapmaya çalışın ki böyle yapınca Resulullah'ı sevindirmiş olursunuz. Allah'la ahit yapmış olursunuz. Cehennem ateşi asla temas etmez. İşte cehennemden kurtulmak istiyoruz ya hepimiz. Allahümme ecirna minennar. Allahümme ecirna minennar. Ya Rabbi bizi cehennemden koru kurtar. Ya Rabbi bizi cehenneme atma diye dua edip duruyoruz. Çaresi başka Müslümanları sevindirmek. Men edhele feresen beyne fereseyni ve huve la yu'minu en yesbika feleyse bi kımarin. Ve men edhele feresen beyne fereseyni ve kad amene en yesbika fehve kımar. Bu da bir kumar olacak durumla ilgili hadis-i şerif. Ahmed İbni Hanbel'de, Ebu Davud'da, Beyhakî'de, Müstedrek'te, Nesai'de var. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. Şimdi insanlar yarış yapabilir, müsabaka yapabilir. Müsabakaya mükafat konulabilir. Bunlar normal. Bir de kumar vardır. Sen şöyle yaparsan sen kazanacaksın, ben böyle yaparsam ben kazanacağım. Kumar haramdır, yasaktır, yasaklanmıştır. Müsabaka serbesttir dinimizde. Şimdi iki at yarışıyor. Ortaya bir mükafat konulmuş. Bu durumu düşünün. Men edhele feresen. Kim bir at sokarsa beyne fereseyni, yarışan iki atın arasına bir at daha o koyarsa ve huve la yu'minu en yesbika, bir bilgisi, ön tecrübesi yok, kanaati yok. Bu ötekileri geçer. Bu çok müstesna kıymetli bir at diye bir ön bilgisi yok. Feleyse bir kumar. O zaman kumar değildir, müsabakadır. Ama bu atın kalitesini biliyorsa, kendisinin soktuğu atın kalitesini biliyorsa, bu atı ben biliyorum, bu çok müstesna bir at, bildiğin at değil, meşhur atlardan, biliyor da sokuyorsa, o zaman kumardır. Çünkü besbelli ki kendisi geçecek, kazanacak, o zaman kumar olur diyor Peygamber Efendimiz. Tabii şimdi artık böyle atların yarışması şeyi filan biraz azaldı ama hadis geldi diye şey yapalım. Tabii bu at yarışlarında bahsi müşterekler filan onlar tamamen şey oluyor. Kumar bahsine giriyor o ayı. Burada yarışma, müsabaka, iki at arasındaki yarışma ve ortaya bir mükafat koyma meselesindeki bir husus. Men edhale ala ehli beytin süruren halakallahu min zalike süruri halkan testağfiru lehu ila yevmil kıyameti. Bu hadis-i şerif de bir başka Müslümanı sevindirmekle ilgili gene. Yine Cabir İbni Abdullah Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men edhale, kim sokarsa, ala ehli beytin, bir ev ahalisine, süruran, sevinç, kim bir ev halkını sevindirirse, onların gönlüne sevinç verirse, sevindirecek bir şey yaparsa, halakallahu min zalike sürürü halkan. Allah bu sevinçten bir mahlukat yaratır. Testağfiru lehu ila yevmil kıyame. O da kıyamete kadar o sevindiren kimseye istiğfar eder. Allah kadir mi? Kadir. Bilmediğimiz çok esrarlı bir kainat içinde miyiz? Evet. İşte o sevinme üzerine Allah bir mahlukat yaratır. Belki bir melek, belki daha başka bir bilmediğimiz varlık. O varlık daima ya Rabbi işte şu ev halkını sevindiren filanca kulunu affeyle, mağfiret eyle diye kıyamete kadar dua eder durur. Bu da yine deminki gibi insanları sevindirmek meselesini takviye eden bir hadis-i şerif oldu. Men edrekehul ezanu sümme kharaca lem yahruc li hacetin ve huve la yuridur ric'ate fehüve münafıkun. Osman İbni Abbas Affan radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hasen hadisi şerif. Bu hadisi şerif camide bulunup da ezan okunurken dışarı çıkan insanla ilgili. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men edrekehul ezanu, kim ki ona ezan yetişir ve huve fil mescidi, fil mescidi ve huve yok. men edrekehül ezanu fil mescidi. Kime mescitte ezan yetişirse, yani kendisi mescitteyken ezan okunmaya başlarsa. Sümme haraca, o ezana rağmen o mescitten çıkarsa, lem yahruc li hacetin, bir ihtiyacından dolayı çıkmadı, abdest tazeleyeceğim veyahut aman şunu yapıp da geleyim filan gibi böyle bir ihtiyaç, mecburiyetten dolayı çıkmadıysa, ve hüve la yuridur ric'ate, ve geri dönmeyi de düşünmüyorsa, fe hüve münafıkın, o münafıktır. Onun için mescitteyken ezan okunmuşsa namazı kılın, öyle gidin. Mümkünse namazı kılın, çünkü davet oldu. Allah ibadetine davet etti. Namazı kıl, öyle git. Ezan okunurken çıkıyor gidiyor. Çıkıyor gidiyor, dönmeyi de düşünmüyor. Bu münafıklık alametidir. Ezan okundu mu orada artık o namazı kılsın. Osman İbni Affan biliyorsunuz Peygamber Efendimizin 3. halifesidir. Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman İbni Affan. Kur'an-ı Kerim'i cem eden, Peygamber Efendimiz'in iki kızıyla evlenmek şerefine ermiş olan Zinnureyn, Osman-ı Zinnureyn Hazretleri rivayet. Ev ehadehuma sümme dehalen nare min ba'di zalike fe eb'adahullahu ve eshakahu. Bu da ana babaya sevgi, saygı, hizmet, hürmet hakkında bir hadis-i şeriftir. Menbaalarına bakalım. Taberani, Ahmed İbni Hanbel ve daha başka kaynaklarda geçmiş. Übey İbni Malik'ten rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men edreke valideyhi, kim ana babasına yetişmişse, ev ehadehuma, yahut sadece anasına veya babasına, bir tanesine yetişmişse. İnsan ana babasına yetişemeyebilir mi? Tabii, küçükken vefat ediverirler. Kendisi küçükten öksüz olur. Yani daha büluğa ermeden, aklı başına gelmeden kaybetmiş olabilir. Kim öyle olmamış da anasına babasına yetişmişse veyahut bir tanesine yetişmişse. Ya anası ya babası. Sümme dehalennâr, sonra da ahirette bir de cehenneme giderse, min ba'di zalike, yetiştiği halde, ana babasına veya sadece anasına veya babasına yetiştiği halde, bir de ahirette cehenneme giderse, fe eb'adehullah, Allah onu tard eylesin, uzak eylesin, ve eshakahu, parça parça ufalasın. Olur mu böyle şey demek istiyor Peygamber Efendimiz? Beddua ediyor yani. Anasına babasına yetişecek veya bir tanesine yetişecek de ondan sonra bir de ahirette cehenneme gidecek. Hay, hay uzak olasıca, diyor Peygamber Efendimiz öyle kimseye. Uzaklaştırsın. Hak etti. Ne demek? Bu şu demektir ki bir insan anne ve babasına hürmet edecek, hizmet edecek de onun hayır duasını alacak da cenneti kazanacak demektir. Kazanır demek yani. Hizmet ederse mutlaka cenneti kazanır. O kadar garantili gibidir ki bu iş. Muhakkak kazanması o kadar böyle kesin gibidir ki cehenneme giderse hay, ne yaparsa yapsın. Yani kim bilir, yani hak etti demek oluyor. Hem yetişmiş, hadi görmese neyse ne. Yetişmiş de gene cenneti kazanamamış. Ne kadar ahmakmış demek. Şimdi burada tabii ana babaya hürmet etmenin ehemmiyeti bu tarzda ifade edilmiş oluyor. Aşağıda güzel bir ibare toplamış hocamız rahmetullahi aleyh. Diyor ki, anne babanın 10 tane hakkı vardır evlat üzerinde. Onları o sıralayı vereyim, hatırınıza tutun. Hadisin kendisinde değil de açıklamak babında anaya babaya nasıl hürmet etmeyi gösteren bir açıklama olsun diye onu şey yapayım. 10 tane hakkı vardır ananın babanın evlat üzerinde. El evvelu izehtaca ile ta'ami et'amahuma. Birinci hakkı ana babanın evlat üzerindeki nedir? Yemeğe ihtiyaçları varsa evlat onu yedirecek, doyuracak. Kendisi yiyor, ana babası aç. Olmaz. Ana babasını doyurmak onun boynunun borcudur, vazifesidir. Aç bırakmayacak. doyuracak. Tabii bu devirde artık açlık biraz zor yani. Umumiyetle insanlar gıdasız kalmıyorlar. Ama eskiden çok olmuş, çok kıtlıklar olmuş, çok sıkıntılar olmuş. Bizim bildiğimiz, şu alıştığımız durum eskiden beri olan bir şey değil. Şimdi bollaştı her şey. Traktörler çalışıyor, efendim üretim muntazam, kamyonlar oradan oraya naklediyor fazla malları, ticaret gelişmiş de bolluk var. Ama eskiden insanlar ne sıkıntılar çekmişler. Peygamber Efendimiz'in zamanında bir hurmayı al biraz sen em, ondan sonra ver arkadaşına biraz o emsin, sonra o arkadaşına versin biraz o emsin. Bir hurmayı böyle kaç kişinin ağzında döndürdükleri var. Açlıktan, sıkıntıdan. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in rivayet ettiği, müsnedinde geçen bir hadisi şerif var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gece evinde hiçbir şey bulunmamış da, hiç yiyecek bir şey bulunmamış. Çok olan şey bu bulunmama durumu. Çünkü depo etmezdi. Eline ne gelirse verirdi. Bir sürü koyun gelse bir sene ona yeterdi dağıtması, ama bir başkası geldiği zaman al şu koyunları derdi. Akşama bırakmazdı yani. Ondan. Yoksa bizim gibi olsaydı ne kadar zengin olurdu Efendimiz. İstemedi. Hiç yanında bir şey depo etmedi. Gece elinde biraz dinar dirhem kalsa uykudan uyanıp dağıttı fukaraya. Açlıktan uyku tutmamış, dışarı çıkmış. Yolda yürürken bir karaltıyla karşılaşıyor. Bakıyor Hazreti Ömer. Bu saatte ne arıyorsun dışarıda ya Ömer? Başla diyor. Uyku tutmadı, ondan çıktım dışarı diyor. Hazreti Ömer'in evinde de bir şey yok. Affedersiniz, ondan evvel Ebu Bekir Efendimiz'le karşılaşıyor. Ebu Bekir Efendimiz de açlıktan, evinde bir şey olmadığı için çıkmış dışarıya. Halbuki Müslüman olduğu zaman 90 bin dinarı vardı. 90 bin dinarı vardı. Bayağı hatırlı bir zengindi. Hepsini Allah yolunda Resulullah hizmetine verdi. Ondan sonra biraz daha yürüyorlar beraber karanlıkta. Karşılarına bir karaltı daha çıkıyor. Bakıyorlar Hazreti Ömer. Sen niye çıktın gecenin bu vaktinde? Ya Resulallah. İşte sizi çıkartan sebep beni de çıkarttı. Onun da evinde bir şey yokmuş. Düşünün yani, evde hiçbir şey olmaması ne demek? Açlıktan uyku tutmaması. Nihayet gitmişler, şu anda adını söyleyemeyeceğim sahabeden bir zatın gecenin kapısını çalıyorlar. O da onları görünce hanesine 3 tane güneş doğmuş gibi gecenin içinde. Resulullah Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz bayram yapmış, kapıyı açmış, buyur etmiş içeriye. Buyur ya Resulallah. Hemen ilk başta bir salkımıyla hurma dalı getirmiş. Daha böyle dalından kopartılmamış hurmayı böyle salkımıyla getirmiş, önlerine koymuş. Bunları yiyedi durun ya Resulallah diye. Hurmalar da böyle ne kadar güzel olur dalında bilseniz. Efendim oradan onlar tenavül ederken, yerlerken bir kaybolmuş ortadan. Hemen gitmiş bir hayvan kesmiş. Ondan sonra onlara ziyafet etmiş. Yani bazen Resulullah Efendimiz mesela gelirdi birisi, ya Resulullah karnım aç, hiçbir şeyim yok deyince eve haber gönderildi. Verecek bir şey var mı? Ya Resulullah evimizde hiç yiyecek bir şey yok, verecek bir şey yok deyince o zaman cemaate dönerdi, derdi ki kim, hanginiz bu kardeşi evinde misafir eder? Misafir edebilecek kimse var mı? Bir keresinde böyle olmuş, bir tanesi diyor ki ya Resulullah Allah rızası için ben götürüp misafir edeyim. Eve geliyor, çoluk çocuğu var, kendi hanımı var, kendilerine yetecek miktardan bile az bir şeyleri var. Diyor ki çocukları yatır, erkenden yatır çocukları, oyala, uyut, efendim mumu da söndür, biz kaşığı takırdatalım, misafire yedirelim yemeği. Öyle doyurmuşlar. Yani anlayın, anlayın sıkıntıların ne kadar şey olduğunu, böyle o devirlerde çok olduğunu. Demek ki aç olursa doyuracak. Şimdi ana babanın evlat üzerindeki haklarına dönüyoruz. Açsa, ihtiyacı varsa ana babasını doyuracak. Bir. İkincisi, ve sani izehtaca ilel kisveti kesahuma. Giyime ihtiyaçları varsa giydirecek. Yani sırtını çıplak bırakmayacak ana babasına. Şimdi de şey sıkıntısı da yok elhamdülillah. Yani bir örtü herkes bulabiliyor. Bollaştı. Ama bundan 40-50 sene önce bazı yaşlı cemaatimiz bilirler. Eskiden böyle bu bez vesaire filan da bol değildi. Bu kadar böyle bol değildi. Her evde tezgah vardı. İnsanlar yünü eğirip kendileri dokurlardı filan. Böyle kumaş bu kadar bol değildi. Yama yama öyle giyerlerdi. Hatta bir keresinde bizim ulemamızdan birisi Ankara'da, hocalardan birisi anlatıyor. Hiç unutmuyorum diyor. Babamlar bir şeker çuvalı bulmuşlar diyor. Ele geçirmişler ganimet gibi. O şeker çuvalından diz altına kadar bir yarım pantolon yapmıştı bana diyor anam diyor. Artık diyor o şeker çuvalından yapılan pantolonla şöyle bir dolaştım diyor bayram günü diyor. Bütün çocuklara ne kadar caka yaptım diyor, çalım sattım diyor. Yani şeker çuvalından yapılmış bir pantolon. Düşünün. Böyleydi yani eskiden. Böyle giyime ihtiyacı varsa giydirecek. Ve salisu izahtaca ilel hizmeti hademehuma. Üçüncüsü eğer hizmete ihtiyacı varsa hizmet edecek. Ve rabi'u izâ de'ahu ecâbehuma. Çağırırlarsa gelecek. Hey oğlum gel filan dediği zaman gelmezlik yapmayacak. Çok şeyler var bununla ilgili olmuş hadiseler var ama kısa kesiyorum. Ve hadarahuma yanlarına gelecek çağırdığı zaman. Vel hamis izâ emere emrahu bi emrin etaahu. Bir şeyi yapmasını emrederse yapacak. Malem ye'mür bil masiyeti. Masiyeti emretmedikçe. Yani günahı işle. İç şu içkiyi filan gibi derse tabii olmaz o zaman. Altıncısı et tekellümü billini. Yumuşak konuşacak. Hani velatekullehuma üffin velatenherhuma. Sakın onlara üf bile deme ve sert bir ifade kullanma diye Kur'an-ı Kerim'de de bildirilmiş. Ve sabi'u la yed'u bi bismihima. Onları isimleriyle çağırmayacak. Ahmet gel, Ayşe Hanım gel ismiyle hitap etmeyecek. Neden? İsmiyle hitap etmek büyüklere olmaz. Küçüklere olur. Yani hürmetin bir şekilde ona ismiyle hitap etmeyecek. Babacığım diyecek, anacığım diyecek ama ismiyle hitap etmek olmayacak. Hocaya da öyle. Şeyde Ramazan'da hep hatırıma geldi de bir yerde de söyleyemedim. Allahümme salli ala Muhammed diyorlar. Yani, Seyyidina Muhammed de. Yani bir Efendimiz Muhammed manasında. Sadece Muhammed diyor. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed de. Bir hürmetini ifade edecek bir ifade kullanarak şey yap. Yani düz adını söylemek biraz şey oluyor. Vessaminu yemşi halfehuma. Sekizincisi arkalarından yürüyecek. Önlerinden gitmeyecek. O da bir hürmet ifadesi. Önünden gitmeyecek. Arkasından yürüyecek. Ve tasi'u en yerda lehuma ma yerda li nefsihi. Kendisi için sevdiği, istediği şeyi onlar için de isteyecek. Canı ne istiyorsa, kendisinin nasıl bir muamele görmesini istiyorsa, kendisinin canı neleri istiyorsa, nelerden hoşlanıyorsa, onlara da onu temenni edecek, isteyecek. Yani kendisini onların yerine, onları kendisinin yerine koyacak. Kendinin istediğini onlar için de isteyecek. Ve yekrehu lehuma ve ma yekrehu li nefsihi. Kendisinin hoşlanmadığı şeyleri onlar namına da hoşlanmayacak, yapmamaya çalışacak. Vel aşir onuncusu en yed'u allaha lehuma bil mağfireti. Kema yed'u li nefsihi. Kendi nefsi için Allah'a dua ettiği gibi onlar için de dua edecek. Ana babaya dua edecek. Duayı terk etmeyecek. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi ana babasına böyle acıkınca yediren, çıplak olunca giydiren, efendim hizmet gerektikçe hizmet eden, efendim çağırdığı zaman davetine gelen, yanına koşan, konuştuğu zaman yumuşak konuşan, efendim isimleriyle hitap etmeyen, arkasından edeple yürüyen, kendisinin sevdiği şeyleri onlar için isteyen, kendisinin hoşlanmadığı şeyleri onlar için hoşlanmayan, yapmayan ve onların arkasından da gıyabından da daima dua eden böyle hayırlı evlatlar eylesin cümlemizi. Amin. Öyle evlatlara da sahip eylesin. Amin. Men edreke minel cumuati rik'aten edafe ileyha uhra. Ve men edrekehum fitteşehhüdü salla erba'an. Bu hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim cuma namazına bir rekatine yetişirse ona ikinci rekatı ekler. Yani geç kaldı biraz. Hatip hutbeden inmiş, farza durmuşlar. Bir rekatine yetişti cumanın. Hatip imam selam verdikten sonra o ikinci rekatı ekler ona, iki rekatı tamamlar. Eğer teşehhütte rastlarsa, yani ikinci rekatta kaçırdı, tam tahiyyata oturdukları sırada yetişti, o zaman dört kılar diyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde. Dört rekat kılması gerekir diyor. Bu hususta başka hadis-i şerifleri de incelemiş şerhte. Diyor ki, ekseri ulema böyle demiştir. Efendim, Ata, Tavus, Mücahit, Mekhul, efendim, bazıları demiş ki, ne böyle? Hutbeye yetişemedi mi dört kılar demiş kimisi. Yani bu saydığım şahıslar, hutbeye yetişemezse bile dört kılar demişler bazısı. Dörde tamamlar demişler. Ama bizim mezhebimiz öyle değil. Bizim mezhebimiz ve Ebu Hanife, men edeket teşehhüde edrekel cumaate fesellâ ba'de selamil imam rekatı. Bizim Hanefi mezhebine göre, bizim ekseriye Hanefidir. Hanefi mezhebine göre eğer otururken rastlamışsa iki rekat kılacak. Tabi biliyorsunuz, zaman zaman ben söylüyorum, hadis-i şerifler iyidir, güzeldir ama hep başka hadis-i şeriflerle beraber düşünmek lazım. Birçok hadisler vardır. O mevzudaki bütün mevzuyu, hadisleri bilip ona göre hüküm çıkartmıştır müçtehitlerimiz. Tek bir hadise bakıp da hüküm çıkarmak uygun olmaz. Bir konunun enini boyunu bilmeden olmaz. Kanunun hepsini bilmeden bir maddesinden bir şey yaparsın, hay Allah, bir başka şey çıkar, gene olmaz işin. Bir mani çıkar. Şimdi biz bilet aldık bir yerden, kullanmayacağız, götürüp iade edelim dedik, veremeyiz dediler. Aldığınız yerden alacaksınız. Bak, bir mani çıktı işte, ummadığımız bir şey. Yani evet, insan bir bilet aldı mı alır. Verdiği zaman da parasını alır ama çeşitli şeyler oluyor, meseleleri olabiliyor. O bakımdan bizim mezhebimizin şeyi nedir? Bir imam namazı kılmış, oturmuş, sen gelmişsin cumaya, o oturduğu sırada uymuşsun imama. Kalkınca kaç rekat kılacaksın? İki rekat kılacaksın. Hanefi mezhebinde o. Şafiilere göre bu hadisi şerifi onlar şey yapmışlar, dört kılar. Eğer Şafii mezhebinden kardeşimiz varsa içinizde, o şeyse, oturmuşken yetişmişse imama, o dört kılacak. Men edreke rik'aten mines subhi kable en tatlu eşşemsu fekat edreke subha. Ve men edreke rik'aten minel asri kable en tagrube eşşemsu fekat edrekel asra. Şimdi bir başka namaz meselesi geldi bu hadis-i şerifte. Bir kimse namazı geciktirdi. Sabah namazının güneş doğma zamanı yaklaştı. Geldi efendim, baktı ki bir cemaat var, onlar da hemen ucucuna namaza durmuşlar. Allahu Ekber dedi, o imama uydu. Onlar bir rekat, onlarla bir rekat kıldı, onlar selam verdiler, kendisinin bir rekatı vaktin dışında kaldı. Çünkü tam onlar selam verince şey bitti, vakit bitti. Heh, bu manayı düşünün, hadisi o zaman anlarsınız. Kim sabahın bir rekatine yetişmişse sabaha yetişmiş demektir. Yani vakti içinde bir rekatine yetişti mi, ötekisi de ona tabi olarak kabul olur. Mesele bu. Men edreke rekaten minel asri, ikindi namazında da böyle, tam güneş batmasına yakın, sen bir son cemaat buldun, Allahu Ekber deden uydun, onlarla bir rekat kıldın, onlar selam verdiler, vakit içinde bitirdiler ama sen daha üç rekat kılacaksın derken vakit doldu. Şimdi ne olacak? İşte ikindi gene olmuş oldu diyor Peygamber Efendimiz. güneş batmadan evvel bir rekatını tutturabilmişsen, kılabilmişsen, o zaman o da şey olur. Bu imamla da olur. İmamla da olur. Burada imam kaydı yok. Tek başına olduğu zaman da olur. Yani bir rekatını vakti içinde kıldı mı ötekisine tabi olur manasına. Burada da mezhep meseleleri var bazı. Men edreke malehu bi aynihi inde raculun kad eflese fehu ve ehakku bihi min gayrihi. Bir kimseye mal vermiş ticaret hayatında. Sonra o karşıdaki adam iflas ediverdi. Adam parasını alamadı. Gitti adamın dükkanına, baktı ki kendi verdiği mallar orada duruyor. Ama başka alacaklılar da gelmiş, yığılmış. Onlar da ondan alacaklı, adam iflas etti. Şimdi ne olacak durum? Bu manayı, bu manzarayı düşünün, hadisi ona göre dinleyin. Diyor ki Peygamber Efendimiz, kim malını aynen iflas etmiş olan adamın yanında bulursa, kendi işte bu benim verdiğim şey, paketler aynen duruyor, aynen bulursa, فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. O mala, o şahıs başkalarından daha fazla layıktır alma. Evet, başka alacakları da var ama çünkü mal tamamen kendisinin, işte orada aynen duruyor, onu alır. İflas etmiş adam, parasını da veremedi. Bu benim malımdı der, alır aynen. Mesele bu. Men edrekel imame calisen kable en yüsellime fakat edrekes salate ve fadleha. Kim imam oturmuşken ona yetişmişse namaza yetişmiş demektir ve faziletini almış demektir. Rekatları kaçırsa bile imam selam vermeden oturmuşken yetiştiyse o namazın faziletine ve ermiş demektir ve o namaz olur. Kendisi tamamlayacak tabii imam selam verdikten sonra o şartla. Bir hadis-i şerif daha okuyup bitiriverelim. Men edreket tekbiretel ula me'al imami erba'ine sabahan bi salatin kütübelehu beraetani beraetüm minen nar ve beraetüm minen nifak. Enes İbn-i Malik'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir ki Peygamber Efendimiz namaza gelip de böyle devamlı imamla namaz kılmanın fazileti hakkında bir müjde veriyor. Men edreke, kim idrak ederse, et tekbiretel ula, ilk Allahu Ekber'i. Yani imam geliyor mihraba, saflar kuruluyor, imam Allahu Ekber diye namaza duruyor. Tekbire-i ula derler buna, ilk tekbir. Ondan sonra namazın içinde Allahu Ekber, Allahu Ekber, rükûlerde, secdeler arasında falan oluyor, o ayrı. İlk tekbire kim yetişirse, imamla beraber Allahu Ekber demeye muvaffak olursa, me'al imamı, imamla beraber ne kadar müddet? Erba'ine sabahen, 40 sabah. 40 sabah kim imamla beraber Allahu Ekber demeye yetişirse, kaçırmazsa yani ilk Allahu Ekber'i, sonradan gelmek tarzında değil, önceden ona yetişmek tarzında, bir salatin, yani namazıyla beraber, namaz kılarken onun ilk tekbirine, Allahu Ekber'ine yetişmişse, kütübe lehu beraetani, ona iki tane berat yazılır. İki tane berat verilir. Beraetün minen nar, birisi cehennemden azatlık beratı. Hadi sen cehennemden azat oldun, cennetlik oldun. Al sana bu vesika da elinde bulunsun da seni yanlışlıkla yakalayıp cehenneme atmasınlar. Gösterirsin gibi. Bir cehennemden azatlık beratı ve beraetüm minen nifak, bir de münafıklıktan beraet vesikası. Artık sen münafık değilsin. Halis mühlis Müslümansın. İşte garanti belgesi manasına iki tane böyle berat verilir. Birisi cehennemden azatlık beratı, birisi münafık olmadığının beratı. Bu hadisten ne anlıyoruz? Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki Müslüman cemaate koşacak. Hele hele 40 sabahı peş peşe hiç böyle evinde kılmadan efendim imamla beraber ve ilk Allahu Ekber'e yetişmecesine o şart ile kılarsa buna sahip olur. 40 gün. 40 gün cenneti kazanmak için insan neleri yapar? Neleri yapar? boğaz içinde sana bir yalı vereceğiz deseler, insan neler yapar? Cenneti verecek Allah-u Teala, bunu yapmamız lazım. Bunu yapmaya çalışın. Bu hadisleri duyunca her birinden faydalanmaya çalışın. Mesela Müslümanın gönlüne sevinç vermek. O sevinci vermeye çalışın. Mesela böyle 40 sabah Allahu Ekber'e yetişmek. Bunu yapmaya çalışın ki Allah-u Teala Hazretleri bildiklerini tatbik edene bilmediği ilimlerin manevi kapısını açar. O zaman arif kimse olur insan. Bildiğini tatbik etmezse kapılar kapanır. Kalbi katılaşır, kafası katılaşır. Onun için bildiğinizi tatbik edin. Allah-u Teala Hazretleri bildiklerimizi tatbik edip, hadisleri yaşayıp, Peygamber Efendimizin şefaatine ermeyi cümlemize nasip eylesin. Bir kardeşimiz kağıt verdi bana, diyor ki, burada kadınlar tarafında cemaatle namaz kılınmaz diye kadınlar namaz kıldırmıyorlar. Bunu açıklarsanız memnun olurum demiş. Kadınlar zaten namaz kıldırmıyorlar dediği, yani başka kadınlara cemaate uymayın diyorlar manasına herhalde. Şimdi burada kadınlar için bir yer var biliyorsunuz, şu yan taraf bahçe. Bahçenin yanında bir ev aldık. Kadınlar gelsin de Peygamber Efendimizin bu hadislerini dinlesin, onlar da cennetlik olsun diye istedik. Orada yer aldık yani. Yalnız erkekler cennete gitmesin, aile herkes cennete gitsin diye hanımlara bir yer aradık burada. Bir yer aldık ama harap bir ev. Yandaki evlerden bir tanesi. Bu kürsüden siz kardeşlerime duyurmaya çalıştım. Bak Ramazan geliyor. 2 ay var Ramazan'ın gelmesine. Şu kadınların yerini güzel yapalım dedim. Etmeyin, eylemeyin. Güzel bir yer yapalım şu kadınlara. Olmadı. Biliyorsunuz o 2 ay geçti. Ondan sonra Ramazan da geçti. Ondan sonra bayram da geçti. Bakalım daha neler geçecek. Baktım olmuyor. Olmayınca dedim ki şu arkadaki avlunun arka tarafında şeyler var, odalar var. Orada hat dersi falan görüyor şeyler. Güzel ilmi çalışmalar oluyor. Oraları kadınlara verelim bari. Otursunlar muntazaman, dinlesinler bu şeyleri. Yani biz burada 3 ay 5 ay konuşmuşuz, şu hoparlör bozuk olmuş, kadınlara gitmemiş ses. Ya bizim maksadımız onlar da duysun. Çoluk çocuklarına onlar öğretecek. Annelerin çoluk çocuk üzerinde tesiri daha fazla. 2-3 ay duymamışlar sesi. Neden sonra? İşte kontrol etti arkadaşlarımız. Bağlantıyı kurdular. Orası olsun dedik, olmadı. Hadi dedik şu yan tarafı biraz kafes mafes bir şeyler yapalım. Yani buradan bakıldığı zaman görünmeyecek hale gelsin. Şuraya gelsin hanımlar. Orası da olmadı. Şimdi orası ayrı bir bina. Ayrı bir bina, arada duvar var, şey var ve bir kısmı kıble tarafından da önde. Orada namaz olur mu? Olmaz. Yani yan tarafta cemaat olacak, pencere de açık olacak, cemaat bağlantısı ve hava bağlantısı olup şey yapınca o zaman kılabilirler. Ama orada bağlantı yoksa, bu tarafında da galiba abdest alma yerleri falan var, o bakımdan orada namaz kılamıyorlarmış. İstiyorduk ki şu erkeklerin burada oturup da tam kubbenin altında dersi dinledikleri gibi ona yakın münasip bir tarzda hanımlar da dinlesin. Haklı değil miyim? Böyle istiyorduk ama daha yapamadık. İnşallah içinizden bir baba yiğit çıkar, bir gayretli kimse de bu derdi halleder. Hanımların da güzel hem namaza uymalarını, namazı cemaatle kılmalarını sağlar, hem de hanımlar da bir güzel yere kavuşur inşallah. Fatiha-i Şerife maal besmele. سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا yaptığımız ibadetleri, taatleri, hatmiş hacegânı, okuduğumuz ilimleri, bilgileri, bu müzakerelerimizi lütfunla, kereminle, rahmetine, mağfiretine vesile eyle. Amin. Ahseni kabul ile makbul eyle. Amin. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Ayrıca bir kardeşimizin okumuş olduğu hatmi şerifi de kabul eyle. Amin. Ya Rab, bunlardan hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve haseten Efendimiz başımızın tacı, numune-i imtisalimiz Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine acizane, fakirane, naçizane şu anda hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimizin ruhunu hoşnut eyle. Amin. Şefaatine, iltifatine cümlemizi mazhar eyle. Amin. Yolunda daim eyle. Amin. Sünnetine hüsn-i ittiba ile cümlemizi şerefyab eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, ashabının, etbaının ve cümle ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rab, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ruhlarına ve hasreten şu beldede methum bulunan evliyaullahın ruhlarına, Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramından Ebu Bekir Sıddık, Ali-i Mürteza, Aşere-i Mübeşşere ve sair sahibi yüzünden müteselsilen zamanımıza hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar güzeran eylemiş olan silsilemize mensup bütün saadatımıza, meşayihimize ve onların halifelerine, müritlerine, mühiplerine ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rab, amin diyen kardeşlerimizin vesair ihvanımızın, dostlarımızın ahirete intikal eylemiş olan ana baba, nine dede, kardeş, evlat vesair yakınlarının, dostlarının, arkadaşlarının, sevdiklerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, cümlesine vasıl eyle. Amin. Bu beldeden methum bulunan müminin müminatın ruhlarına ikram eyle. Amin. Camimizin banisi İskender Paşa'nın ve etrafında methum bulunanların ve bu camiden güzeran eyleyenlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Sair müminin müminat ve müslimin müslümatı da dereceleri üzeri hissemendü hissedar eyle. Amin. Ya Rab, cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar, amin, ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlerin ve onların derecelerimizi âlâ eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri ıslah eyle. Amin. Lütfunla, kereminle doğru yola hidayet eyle. Amin. Tevfikini cümlemize refik eyle. Amin. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Amin. Hayrı işlemek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Amin. Ümmeti Muhammed'i koru. Amin. Hastalarımıza şifalar ver. Amin. Dertlerimize devalar ver. Amin. Beldelerimizi selamette eyle. Amin. Kafirlere karşı bizleri mansur ve muzaffer eyle. Amin. Mazlum kardeşlerimizi hıfzeyle. Amin. Zulümden koru. Amin. Mücahit kardeşlerimizin nusretinle teyit ve takviye eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemize helal rızıklar ihsan eyle. Amin.